Wszystkie książki świata. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazurach odnaleziono ciała dwóch braci, którzy byli poszukiwani od piątku. Jeden z podejrzanych o atak nożem w pociągu w Londynie wyszedł z aresztu. Mieszkańcy Warszawy upamiętnili poległych bohaterów przed grobem nieznanego żołnierza. W jeziorze Kruklin na Mazurach odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, których poszukiwano od piątku. Policja podała, że to bracia w wieku 52 i 48 lat, którzy przyjechali z Ełku, żeby łowić ryby. Akcja poszukiwawcza była prowadzona przez policjantów, strażaków, ratowników i płetwonurków. W działaniach wykorzystywali łodzie wyposażone w sonary, drony, a także psa tropiącego. Przeszukiwano zarówno powierzchnię jeziora, jak i tereny do niego przyległe. Akcję zawieszono, gdy zapadał zmrok, i wznawiano następnego dnia rano. Dziś po południu sonar wskazał miejsce, w którym mogły znajdować się ciała. Jeden z podejrzanych po ataku nożownika w pociągu z Doncaster do Londynu jest 32-latek z Peterborough, informuje brytyjska policja transportowa. Drugiego zatrzymanego, 35-letniego Londyńczyka, zwolniono bez dalszych czynności. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Napastnik zaatakował pasażerów nożem. Najciężej ranny został pracownik kolei, który próbował powstrzymać agresora. Wciąż jest w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. Pięciu innych poszkodowanych wypisano do domu. Estońscy policjanci zauważyli rosyjski patrol graniczny pod banderą prywatnej grupy wojskowej Wagner. Łódź pływała po rzece Narwie, na której przebiega granica między Estonią a Rosją. Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało ironicznie w mediach społecznościowych, że wygląda na to, iż najemnicy Wagnera przejęli rosyjską straż graniczną. Czy Wagnerowcy znów ruszają na Moskwę? A może tym razem zaczną od Petersburga? Trudno powiedzieć, napisano w serwisie społecznościowym resortu. Zdaniem szefa estońskiej dyplomacji Margusa Cakny, zdarzenie pokazuje, że system władzy w Rosji zaczyna pękać pod wpływem wojny przeciwko Ukrainie i presji ze strony Zachodu. Sprawę skomentował też premier Kristen Michal, który napisał, że Putinowi wyraźnie brakuje pomysłu. A resort obrony Estonii zaznaczył żartobliwie, że krążą pogłoski, iż nową strategią Rosji jest inwazja wewnętrzna. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Grupa Wagnera to rosyjska prywatna formacja wojskowa wykorzystywana przez Kreml do działań zbrojnych za granicą. Do 2023 roku kierował nią Jewgenij Prigożyn, który po nieudanym buncie przeciw rosyjskiemu dowództwu zginął w katastrofie lotniczej. Mieszkańcy Warszawy upamiętnili poległych bohaterów przed grobem nieznanego żołnierza. Dziś mija 100 lat od jego odsłonięcia. Z tej okazji Muzeum Historii Polski ogłosiło akcję Płomień Pamięci, w której zachęca do zapalania przed grobem zniczy. Mojej mamy, świętej pamięci, brat walczył na Pomorzu przy Wale, zginął. I ten sentyment ja do dziś pielęgnuję i staram się w miarę mojego zdrowia tutaj przyjeżdżać. A że teraz mam taką pomoc duchową i psychiczną w postaci wnuczki, to właśnie przyjeżdżam. Wraz z babcią będę oczywiście zapalać znicz mojemu wujkowi. Jak co roku byłam na cmentarzach wojennych na Białorusi. Przede wszystkim byłam po aresztowaniu i przy transportowaniu mnie do Polski. Tutaj przychodzę każdego roku, drugiego. I dla mnie to jest wielki zaszczyt uhonorować tych, dzięki którym mówimy po polsku, żyjemy po polsku i mamy nadzieję, że będziemy tak kontynuować naszą tutaj egzystencję na ziemi. 100 lat temu pod kolumnadą Pałacu Saskiego w Warszawie uroczyście złożono szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z cmentarza obrońców Lwowa. Był to hołd dla wszystkich tych, którzy stracili życie w obronie kraju. Klimat. Wysoki poziom szkodliwych pyłów w powietrzu jest obecnie notowany w Radomsku i Starachowicach. W okolicach Trójmiasta, Łomży i Łodzi jakość powietrza jest określana jako dostateczna. Na pozostałym obszarze kraju powietrze umiarkowane, dobre albo bardzo dobre. Około 10% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nad morzem obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ciekawa niedziela na ekstraklasowych boiskach. Właśnie grają w Łodzi Widzew i Legia Warszawa. Oba zespoły miłością do siebie nie pałają, szczególnie kibice, i oba próbują się wydobyć z opałów w klasyfikacji. Po zwolnieniu trenera Edwarda Jordanescu Legię prowadzi były zawodnik, a od kilku lat asystent Iñaki Astis, a na trybunach selekcjoner Jan Urban. Jest ten mecz mocno przedłużony, jeśli chodzi o pierwszą połowę. 50 już minuta. Jest 0-0. W pozostałych spotkaniach również interesująco. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w tabeli po zwycięstwie nad Arką Gdynia 5-1. Tym bardziej, że druga Jagiellonia Białystok straciła dziś punkty po porażce z Rakowem Częstochowa 1-2 po dublecie Repki. Lech Poznań tylko zremisował z Motorem Lublin 2-2, mówi trener Motoru Mateusz Stolarski. Jeżeli przyjeżdżasz na Stadion Mistrza Polski, to pierwsze, o czym myślisz, to o jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. No, prowadziliśmy 2-0 i wydawało się, że mamy ten mecz pod kontrolą, jeśli chodzi o stworzone sytuacje. Natomiast ja nie mogę mieć dużych pretensji do swojego zespołu o stratę tych dwóch bramek, ponieważ one były na bardzo dużej jakości. Bardziej mam o to, że nie poszliśmy po bramkę na 3-2. W ligach zagranicznych Barcelona pokonała Elche 3-1. Do gry wrócił Robert Lewandowski, który został wszedł na boisko w drugiej połowie. Manchester City Bournemouth 3-1. Taki sam wynik w starciu West Hamu z Newcastle. A w Serie A przepiękny gol Piotra Zielińskiego w wygranym meczu Interu Mediolan z Weroną. Warto przeszukać internety, by zobaczyć tę bramkę. Mistrz Polski w hokeju na lodzie, GKS Tychy, nie obroni Pucharu Polski, a to za sprawą, że nie zagra o trofeum, bo tylko 4 czołowe zespoły po 2 rundach Ekstraligi zakwalifikowały się do turnieju finałowego w Krynicy Zdrój, który rozegrany zostanie pod koniec grudnia. W tabeli prowadzi Zagłębie Sosnowiec przed JKH GKS-em Jastrzębie, Unią Oświęcim i katowickim GKS-em. Taka będzie obsada turnieju o Puchar Polski. Dziś 18. kolejka i mecz na szczycie. Zagłębie pokonało Jastrzębie 5-3. GKS Katowice zwyciężył STS Sanok 5-0. GKS Tychy wygrał z Polonią Bytom 4-2, a Unia Oświęcim pokonała Komarch Krakowie 5-1. Wieści z kortów tenisowych. W Paryżu triumfował Jannik Sinner po zwycięstwie z Felixem Auger-Aliassime'em 6-4, 7-6. Aryna Sabalenka pokonała Jasmine Paolini 6-3, 6-1 w turnieju finałowym WTA w Riyadzie. To jeszcze faza, czy też dopiero faza grupowa. W drugim meczu pojedynkowały się Amerykanki. Coco Gauff przegrała z Jessicą Pegulą 3-6 i 7-6. Jutro pochmurno, ale będą możliwe większe przejaśnienia. W pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę i Świętokrzyskie po Małopolskę i Podkarpacie spadnie deszcz. 8 stopni na terenach podgórskich, 11 na przeważającym obszarze, do 17 na Podkarpaciu. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Udało się. Cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? Nie poszłam na to spotkanie. Trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. 660 tysięcy złotych? Tak. Gramofon. Tak. To oczywiście są fanaberie. Wawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. Festiwal filmowy Energa Camera Image 15-22 listopada w Toruniu. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camera Image. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 21. Dobry wieczór. Studio B. Basia Małecka dzisiaj wypoczywa. Życzymy jej udanego urlopu. Dlatego to ja mam dzisiaj ogromną przyjemność poprowadzić Studio B. Nazywam się Gosia Jakubowska i przez najbliższą godzinę będziemy razem. A zaczniemy od głosu, którym zachwycają się nie tylko fani muzyki neosoulowej, Olivia Dean. Thought I was done with this feeling. Really thought you could be him. Thought I was safe. You were the warmth that I needed. Like a breeze in the evening. And then you changed. You're all the same, yeah. It's too much to miss. You're the perfect to win. Though I've tried to hold on. And if you knew me at all, you wouldn't try. Choice you had worth making, I'd push you to take it. No questions asked, no doubt in mind. But when they're mine, yeah, you react like I'm crossing a line. I'm too much to handle and just dial it back a bit. Well, well, I'm not having it, babe. It's too much to miss. You're the perfect to win. Though I've tried to hold on. And if you knew me, Olivia Dean, Let Alone the One You Love. Od tego rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. To jeden z utworów zasilających jej najnowszy album, którego różne fragmenty już niejednokrotnie prezentowała sama autorka Studia B, Basia Małecka, na trójkowej antenie. Album, który dopracowany jest w każdym najmniejszym szczególe, który też można powiedzieć, że jest czysty, a przy okazji niewymuszony, niepretensjonalny. Chociaż dotyka tematu bardzo często poruszanego przez wielu artystów, czyli czym jest sztuka kochania nie tylko drugiej osoby, ale przede wszystkim samego siebie. Ale to jest płyta, która nie brzmi banalnie, nie brzmi wtórnie, nie brzmi nudno. No i też nie do końca jest taka prosta. No te wątki będą jeszcze dzisiaj wybrzmiewać w ciągu najbliższej godziny. A teraz coś, co jest jednocześnie odświeżające, co słodkie. Cinnamon Gum i Nothing That I Know. I'm Natalia Mujanga i najnowszy singiel Beznamiętnie. W tym tygodniu pamiętam, że jeszcze rozmawiałam z Justyną Grabasz, którą przy okazji serdecznie pozdrawiam. Obie wzdychałyśmy, jak mało jest takiej muzyki na polskim rynku wydawniczym, ale cieszymy się ogromnie, że Natalia szykuje się do wydania swojego debiutanckiego albumu, bo tego typu właśnie dźwięków będzie jeszcze więcej pretekstów oczywiście do grania. Ale też cóż się dziwić, że to tak wspaniały numer, skoro za produkcję odpowiedzialny jest Maciej Milewski, znany jako wcześniej prezentowany już dzisiaj w Studiu B Cinnamon Gum. Na trąbce gra Filip Żółtkowski, na saksofonie Michał Sasinowski, Mateusz Jaremko na gitarze, Adam Pachla na gitarze basowej, na perkusji Kuba Grzywacz, a na pianie Ariel Suchowiecki. Wokal, przypominam, Natalia Mujanga. Na chwilę opuścimy polską scenę i zanurzymy się w rzekę wspomnień. To za sprawą Billy Martin i Good Night Moon. Thank you. Dog tooth. We lie and then we tell the truth. Ostatnio czytałam książkę Cokolwiek powiesz, nic nie mów, którą oczywiście serdecznie polecam tym, którzy są zainteresowani historią Irlandii, ale w której było bardzo dużo pod koniec o pamięci, o tym, jak czas potrafi zakrzywić, wywlec na lewą stronę nasze wspomnienia, więc dotyczy zupełnie innych kwestii niż tych poruszanych przez Billie Martin na jej najnowszym albumie, to jednak pojawia się ta część wspólna, ten wątek wspólny, czyli wątek naszych wspomnień i tego, jak potrafimy je z biegiem lat pokolorować, a jak inne wypaczać. A przed chwilą polski zespół Nene Heroin, który już niedługo zawita do Trójki w wersji koncertowej, ale nic więcej niestety nie mogę zdradzić. Jak tylko zachęcić do tego, aby słuchać Trójki, bo już na dniach ta tajemnica zostanie obnażona i wszystko będzie jasne, ale też w międzyczasie zachęcam, aby zajrzeć na najnowszą płytę Nene Heroin, która zawiera kilka takich nefralgicznych momentów, takich jak utwór Bowie, ten przed chwilą pojawił się w Trójce. No i ten saksofon Piotra Chęckiego zaprowadził mnie myślami do mistrza muzyki. David Bowie teraz w Trójce. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Yeah. clear. We could play it before we turn to stone. We could leave. Could leave behind everything we want. Won't you leave? Put me in some way that feels so wrong. So fine, can't be mad. Set a nice boy, come play with me. Come put you fast asleep on my knees. I beg please, give me what you want. You're in need, you're in need. I can't resist, I don't dare. So fine, can't be mine. Desire. You leave, you'd leave me with a taste of morning, yeah. Drink up all my time, love I know you need. Release, so fine, could be my desire. Najpierw Lazarus w wykonaniu Davida Bowiego. Bardzo to było, pamiętam, poruszające, gdy 8 stycznia 2016 roku ukazała się jego ostatnia płyta Black Star, a dwa dni później świat obiegła ta przykra informacja o jego odejściu. Na tej płycie jakby też sam przeczuwał, że to nadchodzi, że to już blisko. Jakoś to zrymowało mi się z najnowszym utworem Puma Blue Desire. Gdzieś przeczytałam, że artysta wchodzi w nowy etap tworzenia z pełną świadomością memento mori. To jak najbardziej łączy się z tym, co opowiada sam o swoim procesie twórczym Puma Blue, że prowadzi do jakiegoś uwolnienia się ze schematów, które popadał artysta. Co prawda ten schemat przynajmniej mi nie przeszkadzał, ale jak zaznacza jednocześnie, nie był on w stanie dalej tworzyć, dlatego postanowił rozpocząć walkę z oczekiwaniami, by w końcu je porzucić. No co dokładnie to oznacza, przekonamy się już 6 lutego w przyszłym roku. Wtedy zaplanowana jest właśnie premiera najnowszej płyty Pumy Blue. Wyjdziemy z tych ciemnych tonów i wejdziemy w bardzo kojące dźwięki, a to za sprawą wokalu, który odejmuje mi głos. I can only give you love that lasts forever, and a promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all. shore. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love who's burning light, warm the winter night. That's all, that's all. There are those, I am sure, that I've told you, they would give you the world for a toy. All I have are these arms to enfold you, and the love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you adore, for now and evermore. That's all, that's all. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore, for now and evermore. That's all, that's all. Też to jest głos. Baby Rose, czyli Jasmine Rose Wilson, w wieku 9 lat otrzymała swoje pierwsze pianino, a w wieku 12 lat po raz pierwszy weszła do studia, by nagrać swoją pierwszą piosenkę. No ale to dopiero w wieku 25 lat, w 2019 roku, wydała swój pierwszy album w tamtym roku, natomiast wydała epkę z zespołem Bad Bad Not Good. Ja zachęcam do tego, aby właśnie wieczorami rozpieszczać się takim pięknym kontraltem. Przed nami natomiast już zupełnie inny głos, który należy do Natalii Bergman i utwór Changes. But I wanted your love. Racing Mount Pleasant i utwór You Part 2 z albumu, który najlepiej smakuje w niedzielne wieczora. Skąd wiem, bo już przetestowałam to niejednokrotnie. Zachęcam do tego, aby zerknąć do tej płyty, która ukazała się już kilka tygodni temu. Jest to album bardzo katartyczny, który daje całkiem sporo przestrzeni tym cichym, skrytym emocjom, które potrafią narastać i grać jak spora orkiestra. Patrzę na zegar, że zbliża się wielkimi krokami 22, już za chwilę serwis informacyjny, po 22 linia nocna w imieniu Dariusza Bugalskiego. Zapraszam do i zachęcam do zostania z Trójką. A ja nazywam się Gosia Jakubowska. Za tydzień oczywiście już Studio B poprowadzi autorka tego programu, czyli Basia Małecka. A ja życząc udanego wieczoru i nocy, zapraszam do wysłuchania w całości utworu Madison McFerrin Over Forever. Zakończymy takim tanecznym utworem. Jeszcze raz do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Jutro słyszymy się w tonacji Trójki parę minut po 15. Think it's time for you to get your shit together. 'Cause I could have chosen whoever. When the time it comes for me, I will forget ya. 'Cause it's better over now. Yes, it's better over now. To your darkest side. Autopromocja. Jak zmieniło się podejście Ukraińców do życia i do śmierci? Jak wygląda przyfrontowy Charków? Czy Ukraińcy jeszcze chcą słuchać rosyjskich artystów? O tym wszystkim rozmawiałem z ukraińskim pisarzem Sergiejem Żadanem w moim podcaście Po prostu Wschód. Można go znaleźć na stronie polskieradio.pl, w serwisach Polskiego Radia oraz na platformach podcastowych i na YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Festiwal filmowy Energa Camera Image 15-22 listopada w Toruniu. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camera Image. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Chcesz wzmocnić odporność na jesień? Jak tak, to Allegro. Wystarczy kilka kliknięć, by odkryć szeroki wybór suplementów diety. Znajdź te najlepsze dla siebie i twoich bliskich i nie daj się jesieni. Suplementy diety zawierają składniki, które wspomagają funkcję organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie mają właściwości leczniczych. Niniejszy materiał reklamowy prezentuje portal Allegro. Nie stanowi zaś reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani suplementów diety. Jak tak, to Allegro. Żegnamy.